بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم اي مؤمنو توهان الله تعالی ۽ الله جي رسول کان ڪنهن ڪم ۾ اگرائي نه ڪريو ۽ توهان اللہ تعالیٰ کان ڈجو بے شک اللہ تعالیٰ ٻڌندڙ ڄاندڙ آهي يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اے مومنو توهان پنهنجي آوازن کي نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے آواز سان بلند نہ کریو ائی توہاں سندن خدمت میں وڑے سر نہ گالھایو جیہ کہ توہاں پان میں اک بے سان وڑے سر گالھائندا آیو ایہ کرن سان توہاں جا عمل چٹ تھی ویندا ائی توہاں کے خبر نہ پوندی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم بے شک جيڪي ماڻهو رسول اللہ وٽ پنهنجي آوازن کي هيٺ ڪن ٿا هي اهي ماڻهو آهن جن جي دلن کي الله تعالی تقوا لاءِ پرکي ڇڏيو آهي انن لاءِ مغفرت ۽ اجر عظيم آهي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون بے شک جيڪي ماڻهو توهان کي توهان جي حجرن يعني گھرن مبارڪن جي ٻاهران سڏ ڪن ٿا انن مان اڪثر نٿا سمجهن ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم اي جيڪڏهن تحقيق هي صبر ڪن ها ايس تائين جو توهان انن ڏانهن پان ٻاهر اچو ها ته اهو انن لاءِ بهتر هو ۽ الله تعالى غفور رحيم آهي يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اي مؤمنو جيڪر توهان وٽ ڪو گناهگار تا خبر آڻي پوءِ توهان تحقيقات ڪريو متا بي خبري ۾ توهان کي قوم کي تکلیف پهچايو پوءِ توهان پنهنجي ڪيل ڪم تي پشيمان ٿيو واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون ۽ توهان معلوم ڪريو بي شڪ توهان ۾ الله جو رسول آهي جيڪڏهن رسول عربي گھڻن معاملن ۾ توهان جي اطاعت ڪري ته توهان ضرور تڪليف ۽ هلاڪت ۾ پئو ها پر الله تعاليٰ توهان لاءِ ايمان کي پسند فرمايو ۽ ان کي توهان جي دلن ۾ سينگاريو ۽ توهان لاءِ كفر ۽ فسق ۽ عصيان يعني نافرماني کي ناپسند فرمايو اهي ئي سائين رستي تي پهچندڙ آهن فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم هي الله تعالى جي طرفان فضل ۽ نعمت آهي ۽ الله تعالى ڄاندڙ صاحب حكمت آهي وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ۽ جيڪڏهن مؤمنن جون ٻ جماعتون پاڻ ۾ وڙهن پوءِ توهان انهن ٻنهي جي وچ ۾ صلح ڪرايو پوءِ جيڪڏهن انن مان هڪڙي جماعت ٻيءَ تي زيادتي ڪري پوءِ توهان زيادتي ڪندڙن سان وڙهو हेसि ताईं जो उहे अलाह जे हुकुम ॾांहुं मोटी अचनि. पोइ जेकॾहिं मोटी अचनि पोइ उन्हनि ॿिन्ही जे विच में अदल सां सुलह करायो ऐं तव्हां इंसाफ़ करियो. बेशक अल्लाह ताला इंसाफ़ कंदड़नि सां محبت رکھے تھا. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مومن دینی بھاور آہن او تواں پنجے بھارن میں صلح کرایو ائی تواں اللہ کان جو یقینا تواں تے رحم کیو ویندو. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اے مومنو امیر مردن کے غریب مردن تے کھلن نہ گھرجے تھی سگے تو اوے مذاق اندڑ کھاں بہتر ہوجن اینا عورتوں عورتن تا کھلن थी सघे थो त इहे मज़ाक कंदड़नि खां बहितर हुजनि ऐं तव्हां पाण में हिक ॿिए खे ताना न ॾियो ऐं हिक ॿिए खे ख़राब लक़बनि सां न पुकारियो. ईमान आणण खां पोइ फासिक चवणु कहिड़ो न ख़राब नालो आहे ऐं जेको माण्हू तौबा ताइब नथो थिए يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے مومنو تواں گھرن گمانن کھا بچو بے شک کے گمان گناہ آہن اے تواں ہک بے جی جاسوسی نہ کریو اے تواں ہک بے جی گلا نہ کریو. چھا تواں ماں ہکڑو یہ پسند کرے تو وہ پانجے مول بھا جو گوشت کھائے کوئی تواں ان کے مکروہ سمجھو تھا اے تواں اللہ تعالی کا رجو بے شک اللہ تعالی قبول کندڑ باجارو آہے. یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانو بے شک اساں تواں کے ہک مرد ऐं हिकु औरत यानी हज़रत आदम ऐं बीबी हवा मां पैदा कयो ऐं तव्हांखे कुड़म ऐं कबीला करे पैदा कयो इन लाइ त तव्हां हिक ॿिए खे सुञाणे सघो. बेशक अल्लाह ताला वटि तव्हां मां वधीक मौज़िज़ तव्हां मां वधीक परहेज़गार आहे. बेशक अल्लाह ताला قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. بارڑی جي مانو چيو اسان ایمان آندو رسول ربي توهان فرمايو तव्हां ईमान न आंदो पर तव्हां चओ असां फर्मा बरदारी कई ऐं अञा ताईं तव्हांजे दिलनि में ईमान किथे दाख़िल थियो आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां अलाह ताला ऐं उनजे रसूल जी इताअत कंदा त तव्हांजे अमलनि मां का शइ घटि न थींदी. बेशक अल्लाह ताला بخشندر باجارو آهي. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمن توي آهن جن الله تعالى ۽ ان جي رسول تي ایمان آندو ان کان پوءِ को बि शक न कयो ऐं पंहिंजे मालनि ऐं पंहिंजी जाननि सां अल्लाह ताला जी राह में जिहाद कयो. इहे ई सच आहे قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم رسول عربی تمام ان کے فرمایو اچھا تمام اللہ تعالی کے پنجو دین بدھایو تھا اللہ تعالی جانے تو یہ کو کچھ آسمان یہ کو کچھ زمین میں آئے اللہ تعالی کل شے جو علم رکھنڑ آئے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین رسول عربی یہ تمہاں تے اسلام آن جو تھوڑو رکھن تھا تمہاں فرمایو تمہاں پنجو اسلام آن جو تھوڑو متے نہ رکھو بلک تمہاں تے اللہ تعالی جو تھوڑو آئے جو تمہاں کے ان ایمان جی ہدایت عطا کئی یہ کرے تمہاں پنجی دعویٰ میں سچا آئے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون بے شک اللہ تعالی آسمانن ایں زمینن جو غیب جانے تو ایں اللہ تعالی تمہاں جے عملن کے چنگی طرح ڈسنل آہے